Discovery Channel. Codziennie o 22. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 30 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura Krajowa sprawdzi wszystkie śledztwa dotyczące pożarów nielegalnych wysypisk. Nawet 210 tysięcy złotych kosztuje wychowanie dziecka w Polsce. Za chwilę najnowszy raport. A będziemy też w Arłamowie, gdzie polscy piłkarze trenują przed mundialem w Rosji. Rząd, ABW, a teraz Prokuratura Krajowa bierze pod lupę nielegalne składowiska śmieci. Śledczy będą analizować wszystkie postępowania przygotowawcze dotyczące przestępstw związanych z odpadami. Chodzi o sprawy, które są obecnie prowadzone, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Analiza dotyczy przestępstw prowadzonych w kierunku artykułu 183. Artykuł mówiący o nielegalnym postępowaniu z odpadami. Weryfikuje takie działanie jak składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzyskiwanie, unieszkodliwianie, transportowanie i tym podobne. W ostatnich dniach do pożarów wysypisk śmieci dochodziły w różnych częściach kraju. Płonęło m.in. wysypisko w Zgierzu, składowisko opon w Trzebinie, a w nocy z poniedziałku na wtorek wysypisko w miejscowości Wszedzień koło Mogilna. A według służb wiele wskazuje na to, że pożary nie były przypadkowe, a chodziło o nielegalne pozbycie się odpadów. 190 do 210 tysięcy złotych. To koszt wychowania dziecka w Polsce do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Tak jak wynika z raportu Centrum imienia Adama Smitha, jest to kilkanaście tysięcy złotych więcej niż rok temu. Koszty wzrosły między innymi dlatego, że Polacy mają więcej pieniędzy, tłumaczy jeden z autorów raportu, Andrzej Sadowski. Rząd, podejmując interwencję w postaci programu 500+, spowodował, że rodziny mogą sobie więcej pozwolić, jeżeli chodzi o wydatki na dziecko, i dzięki temu to była kwestia nie tylko tych przysłowiowych wakacji nad morzem, które w zeszłym roku zaobserwowano w naszym kraju, ale też innych wydatków, które były na przykład konieczne, a które nie były realizowane. Doktor Hanna Kelm z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podkreśla, że choć koszty rosną, nie oznacza to, że Polacy wydają pieniądze na luksusy. Nadal rodziny wydają swoje środki, żeby przetrwać, może na troszkę lepszym poziomie, ale nadal jest to przetrwanie, a nie dobra luksusowe, co jest bardzo dobrym zjawiskiem. Wiele rodzin wyszło ze skrajnego ubóstwa, ubóstwa takiego, gdzie nie starczało na potrzeby biologiczne, na zachowanie zdrowia. Jak wynika z raportu, przy dwójce dzieci koszty mogą wynieść od 350 do 385 tysięcy złotych, a przy trójce mogą przekroczyć 500 000. Ostatni dzień publicznych pożegnań ofiar pożaru Grenfell Tower, a wszystko to w ramach publicznego dochodzenia w sprawie przyczyn tragedii w zachodnim Londynie. Raymond mieszkał w Grenfell Tower przez ponad 30 lat. Jego żonie łamał się dziś głos. Każdy, kto go znał, każdy, kto mieszkał w okolicy, powiedziałby wam, że Ray był łagodnym, dobrym, pełnym współczucia człowiekiem. W ostatnich dniach takich opowieści usłyszeliśmy sporo. Pośród nich historia Isaaca, który chciał być piłkarzem. To jego ojciec. Jestem złamany. Skleić na nowo może mnie tylko walka o prawdę w imieniu Isaaca. Wkrótce rozpocznie się kolejna faza publicznego dochodzenia, faza bardziej techniczna, ale i dla niej podłożem będą emocje, których w ostatnich dniach wiele było w sali w centralnym Londynie. Dziś, myśląc o przyszłości, nie widzę właściwie nic. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wrocław ogłasza kolejny pomysł na walkę ze smogiem. Miasto chce pomóc mieszkańcom, którzy w tym roku wymienili piece na przyjazne środowisku. Nawet 4 tysiące złotych dopłaty mogą otrzymać osoby mieszkające samotnie oraz znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Wysokość zapomogi zależeć będzie od dochodów i powierzchni mieszkania, mówi Jacek Sutryk z Wrocławskiego Urzędu Miejskiego. To jest program 5-letni. Zakładamy, że w tym roku, w ostatnim kwartale, 500 wniosków zrealizujemy, natomiast corocznie 1000 kolejnych wniosków, tych takich najuboższych wrocławian, którzy nie będą sobie w stanie poradzić z tymi wyższymi kosztami za ciepło w sytuacji, kiedy zdecydują się na zmianę źródła ciepła. Program ma ruszyć od września po zatwierdzeniu przez radnych. Aby z niego skorzystać, trzeba będzie złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Czworo Polaków grało dziś we French Open. Wszystkie mecze już rozegrane i w stawce pozostał już tylko jeden z nich. Łukasz Kubot i jego deblowy partner Marcelo Melo wygrali swój mecz, ale w ich ślady nie poszli już ani Marcin Matkowski z Robertem Lindstedtem, ani Alicja Rosolska z Abigail Spears. Przegrała także Magdalena French. Za mocna okazała się Sloane Stephens. Amerykanka wygrała 6-2, 6-2. Ale dla Polki druga runda Wielkiego Szlema to i tak największy sukces w karierze. A coś mi mówi, że będzie tylko lepiej. Do trzeciej rundy singla awansowali dziś chociażby Novak Djokovic, Aleksander Zwieriew, Kei Nishikori, Petra Kwitowa, Naomi Osaka czy Karolina Woźniacka. A jutro gra Hubert Hurkacz o 11 na korcie centralnym z Marinem Cieliczem z Chorwacji. Nie najlepiej w tenisie, w siatkówce podobnie. Polki przegrały z Brazylią 0-3 w swoim drugim meczu w Apeldoorn. Były selekcjoner Ireneusz Mazur uważa, że kulała dziś zagrywka. Nie funkcjonował serwis w takim stopniu, jak tego oczekiwaliśmy. Zresztą Brazylijki to nie jest zespół taki, który by miał aż takie wrażliwe strefy w przyjęciu. Jak każdy z zespołów popełnia błędy, ale nie jest to radykalna słabość, którą można byłoby wykorzystywać z premedytacją. Później to się przenosiło na pozostałe elementy, bo już nie byliśmy w stanie zabezpieczyć gry defensywnej na siatce i w obronie. Jutro Polki zagrają z Koreą Południową i zakończą trzeci turniej Ligi Narodów. Natomiast nasi piłkarze jeszcze 15 dni muszą poczekać, aż rozpocznie się ich turniej. W sumie 20 dni pozostało do meczu z Senegalem, a każdy z zawodników robi co w jego mocy, by pokazać się trenerowi na wałce. Tak jak Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze. Do mistrzostw jeszcze daleko, sztab szkoleniowy wie co robi, także wszystko w ich głowach i w naszych nogach, z tym spokojnie. Wiadomo, że trener musi podjąć decyzję, podejmie dobrą decyzję na dany moment, trzeba mu zaufać i tyle. Czterech piłkarzy nie wzięło dziś udziału w treningu. Kamil Glik i Jakub Błaszczykowski jeszcze nie doszli do siebie po przebytych urazach, a Dawid Kownacki i Marcin Kamiński wciąż są przeziębieni. Na koniec jeszcze koszykówka wraz z piłką ręczną, bo w obu tych dyscyplinach trwa teraz walka o mistrzostwo kraju. Stal Ostrów Wielkopolski w drugiej kwarcie przegrywa z Anwilem Włocławek 25-29. To już czwarte spotkanie, 2-1 w serii prowadzi Anwil. Z kolei w meczu szczypiornistów to dopiero pierwsze starcie. Do przerwy Wisła Płock przegrywa z Wiwe Kielce 15-19. A w nocy tylko od Pomorza Zachodniego po Śląski centrum więcej chmur, możliwe przelotne deszcz i burze. 13 stopni na Podlasiu, 17 na Mazowszu do 18 w zachodniopomorskim. Jutro w całym kraju sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć, a na Pomorzu Zachodnim, w Kujawsko-Pomorskim i Świętokrzyskiem przelotny deszcz. Burze za to w Śląskiem, na Opolszczyźnie i w Łódzkiem. Na termometrach od 26 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To, co najpiękniejsze, wiosna. Czyli wyjątkowy koncert Polskiego Radia. Na antenie Trójki retransmisja tego wydarzenia. O 16:00 swingowe standardy w porywającej interpretacji The Pupini Sisters z towarzyszeniem Pasadena Roof Orchestra. Natomiast o 18:00 utwory wybrane z filmowego dorobku Wojciecha Kilara w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej i Kwintetu Wokalnego. Do usłyszenia w czwartek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media Expert. przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Big, fast, awesome. Pasja. Ciekawość. Przygoda. Discovery Channel. Codziennie o 22. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zapraszam Państwa i zacznijmy od takiej oto idyllicznej muzyki. Taka oto idylliczna muzyka na początek, chociaż dzisiaj nie będziemy opowiadać o idylli, tylko o niewidzialności. Wyczytałem to, najpierw przedstawię gości, bo ludzie są ważniejsi od tego, co chcę powiedzieć. Pani Magdalena Beszczyńska-Kamecka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani doktor Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Instytut Spraw Publicznych, dobry wieczór. I pan Rafał Skrzypczyk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani... To powiem teraz, bo w raporcie pani jest współautorką tego raportu. Byliśmy jak z kosmosu, co ciekawy tytuł, cytat z wypowiedzi osoby, która, no zresztą o tym powiemy zaraz. Jest takie, znalazłem takie dwie informacje. Jedna z nich jest taka, w Polsce jest około 350 tysięcy rodziców z niepełnosprawnościami. 350 tysięcy. To znaczy, że no, to jest tak ogromna grupa ludzi, do tego dajmy rodziny, bliskich, dzieci, no to i tak wielka grupa ludzi w ogóle jest niewidoczna, prawda? Mówimy o niewidzialności. Tak. Prawda? Można powiedzieć o tym, że te osoby są niewidoczne, rzeczywiście w takiej przestrzeni publicznej są niewidoczne. często dlatego, że na przykład brakuje specjalistycznego sprzętu albo takich możliwości, żeby się w tej przestrzeni publicznej znaleźć, wyjść na spacer z dzieckiem albo móc się dostać do jakiejś instytucji, w której są te przysłowiowe trzy schodki. A z drugiej strony, no, ta niewidoczność, ona też wynika z niewidoczności samych potrzeb tych osób i to na poziomie jakby takiego głosu indywidualnego, jak i statystyk publicznych. Tak. Ponieważ te statystyki my rzeczywiście uzyskaliśmy z Głównego Urzędu Statystycznego i one są wyłuskane, można powiedzieć, z innych danych Narodowego Spisu Powszechnego. Natomiast no, nie prowadzi się takich systematycznych danych, które by ukazywały różne trudności, potrzeby specyficzne tych właśnie osób. 350 tysięcy rodziców z niepełnosprawnościami w Polsce. I teraz druga informacja, to jest właśnie cytat. Pani wspominała o wyjściu na spacer. No to jak się na spacer wyjdzie, to relacja, to jest, państwo też rozmawiali z tymi rodzicami i zawarli w tym raporcie ich głosy. Tak. I jeden z nich jest taki, no najbardziej poruszający chyba. Na ulicy był problem, bo ludzie nie wierzyli, że to jest moje dziecko. Zaglądali mi do wózka, pytali się, czy to nie lalka, albo po co pani dziecko, jak pani sama kulawa? Czy pani też takie miała takie przeżycia, przygody? Znaczy, pani Magdaleno, Magdalena Beszczyńska-Kamecka. Znaczy nasz syn ma 9 lat, ale w momencie, kiedy w ogóle była kwestia decyzji o tym, żeby on się pojawił na świecie, to już osoba z niepełnosprawnością ma przy pierwszym kontakcie ze swoją poradnią rejonową, ma już pierwsze zderzenie z murem, z takim pytaniem, czy żebyś pani dwa razy zastanowiła, co pani pyta, albo żeby pani to dwa razy przemyślała, bo w pani przypadku będzie to problem, tak? Mhm. Więc generalnie już pierwsze zderzenie z rzeczywistością osoby z niepełnosprawnością, która planuje ciążę, to jest takie, żeby się pani zastanowiła. Czyli nie jest to w kategorii, nie jest to myślenie w kategorii, że pojawi się nowe życie, tak? Radości, tylko problemu. To jest jak gdyby pierwszy moment, tak? Drugim momentem jest to, kiedy osoba z niepełnosprawnością chce znaleźć placówkę, która by się nią zaopiekowała. Też nie ma bazy placówek medycznych, która zajmowałaby się na przykład grupą takich pacjentek. No w moim przypadku głównie były pytania do moich rodziców, tak? Czy to na pewno, kiedy dowiedzieliście, że moi rodzice zostali dziadkami, to były pytania, ale której córki, tak? Bo ja jeszcze mam siostrę, która jest osobą pełnosprawną, to pytali o moją siostrę, tak? Czy to się u niej wydarzyło? I dopiero rodzice mówili, że nie, że zdarzyło się to u Magdy, tak? I to było też zdziwienie, ale jak to, skąd, nagle? Bo ja akurat się wyprowadziłam od moich rodziców i po dłuższym okresie czasu wróciłam właśnie z wózkiem i też pamiętam, wzbudzałam ogólną sensację, także nagle wszyscy wyszli na spacer na osiedlu, żeby się ze mną przywitać. Tak? A rodzice, jeszcze proszę powiedzieć o rodzicach. To jest to, co zostało też pokazane w badaniach pani doktor tutaj Wiszejko, że ludzie z niepełnosprawnością są różnie przygotowywani do swoich ról społecznych. Ja szłam, byłam edukowana tym schematem, który oferuje nam obecnie świat, czyli miałam być wyedukowana i samodzielna, wydolna finansowo, tak? Więc jak gdyby byłam socjalizowana do roli osoby wykształconej, która będzie miała pracę. Natomiast o tej sferze zakładania rodziny, to był temat tabu. O tym się nie mówiło, więc ja jak gdyby zrobiłam taki wyłom w rodzinie, że po prostu z moim mężem zdecydowaliśmy się na Ignacego. I cieszymy się, że jest, chociaż to no, początki były trudne, tak, z uwagi na to, że był i opór ze strony i troszeczkę i społecznej, tak, jak sobie poradzę. Ja byłam w sumie też nieprzygotowana tak do końca do tej roli, więc nikt mnie nie edukował, nie przygotowywał do roli mamy, gdyż na przykład szkoły rodzenia w Warszawie nie są jak gdyby otwarte ze swoją ofertą na osoby z niepełnosprawnością, tak, żeby mogła pójść i zgłosić się, że oczekuje dziecka, tak, i na przykład czy mogłabym skorzystać z takiej szkoły, tak? W raporcie, ja to zacytuję językiem takim bardzo sztywnym, raportowym, ale tutaj jest bardzo wiele do powiedzenia językiem zupełnie innym i pewnie wiele pytań tego typu i uwag, jakie odczytałem, ale że w Polsce mamy negatywne postrzeganie tych rodziców czy osób niepełnosprawnych w rolach z niepełnosprawnościami, przepraszam, to trzeba się pilnować. No, no jednak to jest lepszy język. W rolach opiekuńczych i rodzicielskich. To znaczy, no to co to znaczy właśnie w praktyce? Znaczy, tutaj jednocześnie to jest odpowiedź, tak, odpowiedź na to pytanie pana, sam na to pierwsze. Czy jest 350 tysięcy, które zadeklarowało, że doświadcza niepełnosprawności i jednocześnie wychowuje dzieci. Pełnosprawne, niepełnosprawne, nie wiemy o tym. Natomiast jako rodzice się tutaj deklarują. Dlaczego my ich nie widzimy? Bo tutaj olbrzymie rzesza, tak? To 350 tysięcy, jeśli, nawet jeśli to nie jest... wszyscy mówią, że może być to zaniżona, tak? Zaniżona, ale 350 tysięcy to jest jednak w skali jeszcze small, to jest około miliona osób, tak? To można powiedzieć, że dosyć duża grupa. Natomiast my nie mamy po pierwsze wzorca osoby z niepełnosprawnością jako rodzica i to nie jest negatywne. Po prostu nie wiemy o tym, nie mamy tej świadomości, że taka osoba może pełnić taką rolę. I w związku z tym, jeśli widzimy na przykład osobę na wózku, jednocześnie jest przy nim dziecko, to nie traktujemy, że to jest rodzic z dzieckiem, ze własnym dzieckiem, tylko przypadkowo, nie wiem, może to być rodzeństwo, może to być kuzyn. Nie, to jest przyczyna, dla której nie dostrzegamy, że ja dostrzegam, ale wiele osób nie dostrzega, po prostu nie znamy takiej relacji. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest to, że oczywiście nie ma czegoś takiego, tutaj pani mówiła, do przygotowania, wiadomo, do czego szkoła przygotowuje, rodzina do czegoś innego przygotowuje. Brak wzorców. W tej chwili coraz więcej osób z różnego rodzaju problemami, które powodują doświadczanie niepełnosprawności, decyduje się na rodzicielstwo. Dlaczego? Dlatego, że zna innych, którzy to zrobili. Ale proszę mi powiedzieć, bo może ja to wyrażę już teraz wprost zupełnie a propos tych wzorców i może tych wzorców nie ma dlatego, że ludzie uważają, wielu Polaków uważa, nie wiadomo jak wielu, bo chyba takich badań nie ma, ale uważa, że po prostu osoby z niepełnosprawnościami nie powinny mieć dzieci, tak, bo to dzieciom szkodzi. Czy generalnie osoba niepełnosprawna jest postrzegana jako osoba chora, tak? Która sama wymaga pomocy. I od niej się wymaga, by tą rolę chorego wypełniała. Rola chorego polega na tym, że się korzysta z placówek medycznych, poddaje się aktywnej rehabilitacji, aby usprawnić się i wrócić do społeczeństwa. No i ja właśnie uważam tutaj na podstawie badań, które przeprowadziliśmy, że to jest ogromnie krzywdzący stereotyp. Ponieważ się okazuje, że zbiorowość rodziców z niepełnosprawnościami jest bardzo zróżnicowana. I właściwie to, o czym się jakoś mówi w takiej debacie publicznej, czy jakoś się uwzględnia w tych stereotypach, to w jest w ogóle nie ma takiej debaty publicznej, stereotyp. Przepraszam. Takiej debaty publicznej na ten temat nie ma. Święte słowa, dokładnie nie ma. Natomiast to, o czym się mówi, to się mówi o tym takim negatywnym stereotypie, tak? Obarczonym właśnie zależnością, tym, że rodzic z niepełnosprawnością sam potrzebuje opieki i tak dalej. Okazuje się, że ta grupa jest bardzo zróżnicowana i że są bardzo różne sytuacje tych rodziców i że duża grupa rodziców, ją nazwaliśmy tutaj w ramach badań i raportu awangardą wręcz, to są tacy rodzice, którzy przyjmują bardzo aktywne postawy. A tutaj przykładem jest właśnie. Tak. Co więcej, jeszcze samochodem. Właśnie, przyjmują na siebie taką odpowiedzialność wręcz szerzenia informacji i poprawy jakoś tego wizerunku, czy też urealnienia tego wizerunku w społeczeństwie. No dobrze, ale pani jest w ogóle awangardą awangardy, jeszcze bym powiedział. Mam wielki szacunek, że pani się zgodziła na tę rozmowę. Jest tu pani dzisiaj z nami. Bo awangarda to jest jakaś duża grupa, no jednak spora grupa, na przykład NGOsy, no jakieś, prawda, takie zespoły ludzkie. A to w ogóle nawet nie ma, chyba bardzo słabo jest z tymi zespołami ludzkimi, jeśli chodzi o rodziców z niepełnosprawnościami. To są też jednostki, które zdecydują się coś powiedzieć, ale właściwie nawet nie mają gdzie. Znaczy ja osobiście, mój przykład, to czego doświadczyłam, spowodowało to, że ja napisałam taką pracę w 2010 roku na temat drogi do macierzyństwa kobiet niepełnosprawnych w Polsce. Akurat broniłam ją na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Socjologii i tam właśnie pierwszą rzeczą, jaką się zetknęłam, to brak danych na temat takich mam. Ani, nie ma ani innego stowarzyszenia. Strony, gdzie są niepełnosprawni.pl czy integracja.pl i tak dalej, nie mają jak gdyby odnośników do forów internetowych, gdzie można by było znaleźć takie. Ja swoją grupę docelową znalazłam poprzez metodę kuli śnieżnej, czyli znalazłam jedną mamę, która powiedziała mi o drugiej, o trzeciej. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to wynika z braku poczucia sprawstwa przez te osoby, że wychowywane w rodzinach jako osoby zależne, nad którymi się sprawuje opiekę i pozbawia się tego sprawstwa, że potem mają jakiś problem z takim poczuciem wartości, tak żeby wyjść do ludzi, żeby mówić o tym. To potem wszystko wychodzi podczas wychowywania dzieci, ponieważ tutaj, jak pan mówił o dostępności szkół, tak, pojawienie się małego dziecka na świecie to jest pierwsze gdyby zderzenie z obowiązkami nowymi, nową rolą dla rodziców, ale drugą rzeczą jest szkoła, tak, że ten rodzic niepełnosprawny nie może się dostać do szkoły swojego własnego dziecka, ponieważ ta szkoła jest nieprzystosowana na przykład na obsługę wózka inwalidzkiego, czy osoby głuchoniemej, czy osoby niewidomej, ponieważ musimy powiedzieć, że niepełnosprawności jest wiele, wiele rodzajów. To nie są tylko osoby jeżdżące na wózkach inwalidzkich, tak? Właśnie, to może jeszcze, przepraszam, no proszę na mnie tak, ale zadam to pytanie. Czy są takie osoby z niepełnosprawnościami, które jednak nie powinny mieć dzieci? No bo akurat pani jest osobą świetnie wykształconą, mieszka pani w Warszawie, jeździ samochodem, no to jest, zarabia pani i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład są tam w tej grupie, która jest bardzo zróżnicowana, są na przykład osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, psychicznymi. No, ja tutaj trochę jak Vox Populi występuję, ale po prostu rozpoczynamy tę debatę, w ogóle o tym nie mówimy, no to zadajmy te pytania, czy tak jest, czy nie. Czy ja bym się bała na to pytanie odpowiedzieć? Czy bałabym się odbierać komuś prawo do życia, tak? I ja myślę, że nawet nie mamy takiego prawa, żeby odbierać, bo to jest prawo niezbywalne. Ale jest jeszcze kwestia wyobraźni też, dlatego że my też z innej perspektywy patrzymy. Do niedawnej wydawało nam się, że wiele osób nie powinno w ogóle wychodzić z domu, podejmować pracy. Osoby z różnego rodzaju dolegliwościami, tak, elegancko mówiąc. Również osoby niesprawne intelektualnie podejmują się różnych ról życiowych, ale zawodowych, które jeszcze kilka lat temu były nie do pomyślenia. Rok temu pierwsza kobieta z zespołem Downa podjęła pracę jako nauczycielka w Argentynie. To jest taka też jakiś kolejny krok. I tutaj ja, nauczony też jakimś takim prawie 30-letnim doświadczeniem swojej pracy, to widzę, że nie można w ogóle mówić o tym, że ktoś czegoś nie może zrobić, tak? Że coś jest nieosiągalne. Nie wiemy o tym. To jest tak, jak nie ma badań, tak, nie ma specjalistów. Ja się zajmuję osobami, które są z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Jeszcze do niedawna, do tej pory się stykają te osoby zaraz po wypadku z informacją bezpośrednio od lekarzy, na przykład, że nie powinni w ogóle, nie będą mieli dzieci, w ogóle nie powinni o tym myśleć, nie się cieszą, że żyją. Tak, to w dalszym ciągu te stereotypy nawet wśród specjalistów się pojawiają. Mhm. Natomiast, no, co do tego, czy mogą być, no, nie podejmujemy się, ja się nie podejmuję, mówiłem, że przed na naszym spotkaniem, żeśmy chwilę porozmawiali, i tutaj rzeczywiście mogą być jakieś obiekcje medyczne, tak? Tutaj zawsze to. Znaczy, jakie obiekcje medyczne, co pan ma na myśli? Ktoś może powiedzieć, że może to być niebezpieczne, tak? Ale to jest kwestia uświadomienia rodziców. Mhm. Mhm. Właśnie. I to, co tutaj się okazało w ramach naszych badań, to, że brakuje takiej merytorycznej dyskusji na ten temat. Bo łatwo jest powiedzieć, czy może bardzo trudno, ale chyba bez sensu oceniać, czy powinien, czy nie powinien. Pewne rzeczy się dzieją i właściwie trudno jest, ja mówię to na podstawie też wypowiedzi samych rodziców z niepełnosprawnościami, którzy wcześniej na przykład mieli sami wątpliwości, czy oni powinni się podejmować takiej roli w swojej sytuacji. Tak? I pytaniem raczej jest to, gdzie oni mogą się zwrócić, żeby rozwiać takie wątpliwości, czy właśnie podejmować takie rozważania, o których mówiła pani Magdalena, że nie ma takiej przestrzeni, czy nie ma takiej wiedzy, takich informacji, które by mogły jakoś merytorycznie trafiać, tak, i podejmować, żeby można było taką dyskusję. Zacytuję jeszcze. Przesłanie Państwa raportu Instytut Spraw Publicznych, tutaj jest współautorka tego raportu, czy pani Dorota Wiszejko-Wierzbicka. Tytuł Byliśmy jak z kosmosu. Podziwiam tę pracę, którą Państwo zrobili, bo to jest zupełnie pionierska praca, prawda? O ile mi wiadomo. Tak. I tam jest przesłanie. W XXI wieku polscy rodzice z niepełnosprawnościami funkcjonują w świecie schematów myślowych i wśród instytucji rodem z ubiegłego stulecia. O schematach myślowych powiedzieliśmy trochę, ale może jeszcze coś trzeba powiedzieć, coś ważnego dodać, to ja poproszę o to, a potem może byśmy przeszli do instytucji. Co to za schematy jeszcze tutaj funkcjonują i sprawiają, że to są ludzie niewidoczni i niewidzialni i pozbawieni wsparcia? To, co się jeszcze pojawia, to takie skojarzenie, niepełnosprawność, zależność. My już to o tym tutaj mówiliśmy. I właściwie gdzieś ginie to, że niepełnosprawność jest jednym z aspektów, tak, które wymaga pewnej adaptacji, czy też właśnie przygotowania do jakby, no, myśląc o tym w taki sposób bardziej systematyczny i edukacji, to o czym też pan tutaj z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji mówi, i pewnego postępowania takiego i systemowego, i jakoś osadzonego w czasie. Znaczy myślenia takiego o przygotowaniu do podjęcia roli rodzicielskiej nie w momencie, kiedy już przychodzi dziecko na świat, tylko w momencie już praktycznie od najwcześniejszych lat. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że od urodzenia, ponieważ już pewne na przykład wady, które są wrodzone, powodują, że to rodzicielstwo w przyszłości może być utrudnione, tak? Ale później jeszcze myślę sobie o socjalizacji, to znaczy o edukacji, o tym, że na przykład w edukacji nie pojawiają się takie wzorce rodzica z niepełnosprawnościami. No tak, rzeczywiście. Nie ma takich Nie ma takiego filmu, nie ma takiej książki pewnie, albo może o czymś nie wiem. No, to też kwestia mediów na przykład, tak? Także ta niewidoczność przebiega na bardzo różnych poziomach. Aha. Tutaj jeszcze kwestia doświadczenia, doświadczenia niepełnosprawności jest dosyć ważna, dlatego że to doświadczenie tutaj, jak zresztą z naszej rozmowy to wynika, że to nie jest kwestia techniczna, fizyczności jakiejś, tylko to są postawy. Postawy ludzkie się ocenia i tak samo to, czy jest wsparcie, ale również postawy najbliższego otoczenia i dalszego, to jest to, co wpływa na to, że ktoś doświadcza niepełnosprawności lub nie. To nie jest to, że ktoś się porusza na wózku lub w jakikolwiek inny sposób funkcjonuje. Problemem jest to, jak jest odbierany przez innych. I tutaj jest to doświadczenie niepełnosprawności. My do tego powoli dojrzewamy, żeby w ogóle o tym mówić. Tak. Że tu jest ten największy problem. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden aspekt, to jednak rozróżnić. Są osoby, które doświadczają tej niepełnosprawności od urodzenia i one mają rzeczywiście zupełnie inny start, ale jest wiele matek, wiele rodzin, ojców, którzy ulegli wypadkom. Albo w wyniku jakiegoś innego, nieszczęśliwego zdarzenia, choroby, stali się według prawa osobami niepełnosprawnymi, ale również zależnymi w wielu przypadkach. I to jest też zupełnie nie to, że inna sytuacja, ale też bardzo tragiczna. Pewnie tutaj panie też, jak tutaj pracujące, doświadczają tego, nie wiem, samotnie wychowujące matki, które zostają pozostawione przez mężów, tak? Odrzucenie jakieś, to są wielkie problemy teraz, jak dzieci reagują na to małe, tak? To jest wiele elementów, na które trzeba zwracać uwagę. Pani Magdalena, może pani to chciałaby jeszcze dodać? Ja chciałam powiedzieć to, że co są też tutaj, odnieść się tutaj do pana z zakresu rehabilitacji, są dwa inne scenariusze socjalizacji osoby pełnosprawnej i niepełnosprawnej. Jeżeli ktoś staje się niepełnosprawny w wieku dojrzałym, to jest ukształtowany przez społeczeństwo jako osoba sprawcza, seksualnie rozwinięta, mająca prawa do prokreacji. Natomiast jeżeli ja jestem osobą z niepełnosprawnością od urodzenia, jest to systematycznie, delikatnie, taką symboliczną przemocą wykasowywane, pomijane, spychane na margines. Jest takim osobom jeszcze trudniej uwierzyć w to, że mogą coś z rodzicami, ale to, co jest warte podkreślenia, to, że wszyscy rodzimy się osobami płciowymi. I niezależnie od tego, niepełnosprawność nie stanowi 90% składu naszej osobowości. Jesteśmy kobietami i mężczyznami. Mamy różny kolor włosów, mamy różne charaktery, różne temperamenty. Jesteśmy mozaiką różnego rodzaju cech, które nas kształtują. A niepełnosprawność jest takim dodatkiem. I w momencie, przez jaki pryzmat będziemy patrzeć na daną osobę, na tyle będziemy się zgadzali, do czego ona ma prawo. No, więc generalnie to, co ja zauważyłam u moich mam, z którymi prowadziłam badania do mojej pracy, to każda z nich, niezależnie od jaką niepełnosprawność by nie posiadała, zawsze gdzieś tam głęboko miała pragnienie bycia tą mamą. Tylko część mówiła o tym bardzo cichutko, że wiesz, bałam się o tym mówić głośno, bo natychmiast było mi to wybijane z głowy. Też był taki kreowany lęk przed pełnosprawnym partnerem, że uważaj na pełnosprawnego partnera, ponieważ je zostawia. I wielokrotnie w głowach takich mam jest taki jak gdyby no, wyznacznik tego, że chciałabym się związać z pełnosprawnym partnerem, aby to dziecko miało potem możliwość, kiedy jedno z rodziców jest, ma problemy zdrowotne, miało drugiego, z którym będzie, te osoby się będą uzupełniały w związku partnerskim, prawda? Pani też w swoich badaniach miała tam o relacjach partnerskich. Ale jeszcze chciałbym pani dopytać, jak to się stało, że pani jest w tej awangardzie właściwie? Że mimo tych przekazów, tego wszystkiego... Przekazów? To jest chyba pragnienie. Ponieważ zdecydowała ja się zdecydowałam, dziecko. Ponieważ znaczy gdzieś żyjąc i kształcąc się i tak dalej, to pragnienie było we mnie, tak? W momencie, kiedy spotkałam odpowiednią osobę, to pragnienie jak gdyby się nasiliło i ja jeszcze miałam taką sytuację, że mąż zdrowia mógł ulec pogorszeniu, tak? Czyli decyzja o ciąży jak gdyby w konsekwencji dawała pogorszenie stanu zdrowia i mimo tego to pragnienie było silniejsze. Fakt, że teraz jest troszeczkę słabsza, bo to jest tak, że ta niepełnosprawność to nie jest, że ona stoi w miejscu, tak? Ona z wiekiem postępuje albo zużycie materiału, prawda? Organizm powoduje to, że ona się nasila, tak? Natomiast to, co się sprawdziło u mnie i to, co mi wyszło w moich badaniach, to było to, że pragnienie bycia mamą jest silniejsze niż jakiekolwiek przesłanki się... To jeszcze zapytam, idąc w te stereotypy, czy pani nie była oskarżana o egoizm? To tak, pragnienie jest silniejsze było, tak, niż tak, że niż egoizm, czy o to, że mam jedno schorzenie, które mogło dziecko dziedziczyć, czy miałam prawo ryzykować. Tak, miałam takie pytania, ale ja uważam, że to jest moja prywatna sprawa i jak gdyby nasz syn jest zdrowym dzieckiem, jak gdyby te wszystkie czarne scenariusze się nie sprawdziły i to świadczy o tym, że nie możemy z góry zakładać, czy dane dziecko ma szansę urodzić się zdrowe, czy też nie, na żadnym etapie, więc my jak gdyby musieliśmy poczekać do końca, zobaczyć, jak się nasz syn będzie rozwijał, tak? Natomiast z góry zakładanie, przekładanie linijki i mierzenie, że w takich widełkach to zgadzamy się, ale już powyżej nie, no nie jesteśmy Bogiem, tak? I nie możemy decydować, kto ma prawo żyć, a kto tego prawa nie ma, kto ma prawo być rodzicem, kto nim prawa ma nie być, tak? Tylko, że tutaj, co bym chciała panią doktor poprosić, jak system instytucjonalny jak gdyby pozbył się ze swoich definicji rodzica z niepełnosprawnością, bo instytucje, które funkcjonują w naszym kraju, jak opieka społeczna, jak ustawa pomocy społecznej, opieczy zastępczej, wspierania rodziny, nigdzie nie funkcjonuje coś takiego jak rodzic z niepełnosprawnością. Są piękne programy Miasta Stołecznego Warszawy, program wsparcia dla osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020, jak osobiście czytałam. I co ja tam znajdę? Oczywiście aktywizacja zawodowa, pomoc w nabywaniu, nie wiem, świadczeń socjalnych, okej. Okay. Ale nie ma nic o rodzinie. W żadnej ustawie, oprócz ustawy za życiem, gdzie jest mowa o niepełnosprawności, ale tam mamy do czynienia w sytuacji, kiedy ciąża jest podejrzewana o wadę genetyczną, nie ma czegoś takiego, że funkcjonuje grupa ludzi, którzy są rodzicami z niepełnosprawnością, którzy chcieliby na przykład skorzystać z jakiejś formy wsparcia. 350 tysięcy ludzi w Polsce takich jest. I to zdaje się, że zaniżone są te szacunki, bo system ich nawet nie widzi, prawda? No dobrze, teraz kto chciał? Pan Rafał, prawda? Pan chciałby coś powiedzieć? Znaczy zawsze chcę coś powiedzieć, ale... jest okazja, bardzo proszę. Jest okazja. Nie, no, co do szacunków, też jest, że oczywiście to jest taka, rozumiem, o 350 tysięcy osób, które ma, jest doświadczenie niepełnosprawności, ma jednocześnie dzieci małe, które są pod ich opieką, bo jednak wszyscy mamy też, powoli mamy rodziców, którzy się starzeją i oni też w pewnym stopniu stają się, doświadczają tej niepełnosprawności, ale to jest zupełnie tak, inny to jest inna przykład, kwestia, to my się tak. nimi opiekujemy bardziej. Natomiast czy system, ja się stykam z, my prowadzimy w ramach od samego początku ten model szwedzki, mamy dosyć intensywny, łącznie z takimi programami. Co znaczy model szwedzki w skrócie? Model szwedzki, aktywna rehabilitacja wywodzi się ze Szwecji, ze Skandynawii. No jednym z elementów to jest, poza tym, że uczymy jak funkcjonować, to również jak funkcjonować w otoczeniu. I są różne elementy, również to uświadomienie, czym jest to schorzenie, na które człowiek cierpi, które powoduje, że doświadczenie niepełnosprawności, jak poruszać się na wózku, ale sprawy prawne, ale również seks, prokreacja. Konsekwencją oczywiście takich zajęć jest to, że dosyć dużo tych dzieci się zaczęło rodzić i ten problem rodzicielstwa nie tylko matki, ale i ojcowie, tak? To jest podstawowe pytanie. uszkodzenie rdzenia to jest wiek 16, 18, 20 lat, kiedy człowiek wchodzi w tę dorosłość, jeszcze nie ma własnej rodziny i pierwsze pytanie to nie jest to, czy będę pracował, jak ta moja aktywizacja zawodowa będzie wyglądała, tylko czy ja będę normalnie ojcem czy matką. To jest główne pytanie, na które niestety, co powiedziałem wcześniej, specjaliści nie potrafili odpowiedzieć. Tak, to się cieszy, że żyjesz, tak. O tym pomyślisz kiedyś. To oczywiście następne są problemy, że decyzja o tej macierzyństwie w przypadku kobiety, czyli dostęp do specjalistów, ginekologów, ile jest takich gabinetów, które przyjmą kobiety na wózku. To ktoś wie o tym? No my wiemy mniej więcej, nie jest niewiele. Niewielu jest rzeczywiście specjalistów z tego zakresu. Ale są takie kliniki. Natomiast rzeczywiście trzeba o tym mówić i ja uważam, że oczywiście najważniejszym elementem to jest ten wzorzec osobowy. Bo to nie jest tak, że osoby w pełni sprawne, tak, będą tutaj mówiły, że osoby na wózkach, czy nie na wózkach, czy doświadczające w jakikolwiek inny sposób jakiegokolwiek wykluczenia mogą funkcjonować. Do niedawna przez ten XXI wiek, to zmienił koniec XX wieku, to też konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, te wszystkie ruchy oddolne, prawda, samych osób zainteresowanych, które mówią o swoich potrzebach, zmieniło trochę pogląd, bo dlatego, że jeszcze do niedawna i w Polsce w dalszym ciągu to tak bywa, że osoby w pełni sprawne zaczynają myśleć o problemach osób, które doświadczają niepełnosprawności swojej własnej perspektywy. Proszę pani doktor, teraz pani oddajemy głos, a potem zaprosimy słuchaczy do rozmowy. Bardzo proszę. Dorota Wiszejko-Wierzbicka. A jeszcze chciałam powiedzieć o tym, z czym się spotkaliśmy w ramach badania, o czym w zasadzie mówiła pani Magdalena. Byliśmy jak z kosmosu, przypomnę tytuł tego raportu. Można na stronie Instytutu Spraw Publicznych ten raport znaleźć. Pobrać. Polecam, tak. Bardzo to jest pouczająca lektura. Wraz z poradnikiem pod tytułem Rodzicielstwo bez ograniczeń. Aha, no dobrze, ale to już, się okazał, już nie przerywam, proszę. Okazało się, że też tutaj jest ta bardzo poważna luka, jeżeli chodzi o informacje. Chciałam jeszcze wspomnieć o takich karierach rodzicielskich, o których tutaj w ramach badań pomyśleliśmy i które się jakoś tak wyłoniły, o takich karierach negatywnych i pozytywnych. I się okazuje, że te pozytywne kariery rodzicielskie, to, że tym rodzicom jest jakoś lepiej funkcjonować, głównie to, co różnicuje je, to jest jednak wsparcie zewnętrzne. I to, co się okazuje, to, że rodzic z niepełnosprawnością, zanim się stanie tym rodzicem, to albo to wsparcie ma, albo go nie ma i później też to funkcjonowanie się przekłada jako bycie już rodzicem na te lepsze czy gorsze funkcjonowanie, w zależności od tego, czy są zasoby w postaci rodziny, która wesprze, się okazuje, że w zdecydowanej większości rodzice z niepełnosprawnościami mówią o tym, że mogą liczyć tylko i wyłącznie na rodzinę, na najbliższych, na przyjaciół. Niekiedy też na rodzeństwo dzieci, które się rodzą. Tak? Czyli na własne dzieci. Nie ma systemu instytucjonalnego. Nie. Czyli można powiedzieć, że nie ma takiego systemu, który by zapewniał systematyczne wsparcie i taką możliwość jakby też odciążenia. I dochodzi do takiego paradoksu, że to muszą być super sprawni rodzice, żeby te różne trudności dodatkowe jeszcze mogli pokonywać. Stąd eksploatacja straszna tych zasobów i osobistych, i całego otoczenia, które nie jest wspierane przez system. Dobrze, to może o tej eksploatacji zasobów pani powie po swojemu z własnego doświadczenia za chwileczkę i przejdziemy jeszcze do spraw systemu i być może jakichś rekomendacji, no właśnie co można by było w ogóle tutaj zaproponować, na czym bazować, to za chwileczkę. Na razie zaprośmy słuchaczy do rozmowy. 7 trójek, jak zwykle. I przypomnę, są z nami dzisiaj Rafał Skrzypczyk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Instytut Spraw Publicznych, autorka tego raportu, na który się powołujemy. Byliśmy jak z kosmosu o sytuacji rodziców z niepełnosprawnościami. No i jest z nami wreszcie pani Magdalena Beszczyńska-Kamecka. Może proszę jeszcze coś dodać do tej opowieści o zasobach i o tym, jak sobie pani... Znaczy mi pomogła bardzo rodzina, tak? Także to jak gdyby jest to potwierdzenie, to co mój pani doktor, że można była w naszym domu raz. Czyli te wizyty patronażowe, które powinny być dostosowane do potrzeb mamy, tak? Jeżeli się pojawia dziecko mamy z niepełnosprawnością, że powinna być opieka położnej na przykład częstsza. U nas była pani tylko raz i powiedziała, że wszystko jest okej i poszła. Natomiast ja miałam, w związku z tym, że nie byłam przygotowana do roli mamy, ja się do tego przyznaję, miałam bardzo duże problemy na początku, żeby w tej roli się odnaleźć i 3 miesiące mieszkałam u mamy mojego męża, tak? Która pomagała mi przy pielęgnacji małego dziecka, uczyła mnie tego, wspierała i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że bez tej pomocy byłoby nam bardzo ciężko, jeśli chodzi o... o te pierwsze chwile. Jak masz na imię? Pozdrówmy go. Krzysztof. Mój mąż ma imię Krzysztof. Pozdrawiamy pana Krzysztofa. Pozdrawiam pana Krzysztofa. Przyszedł z Ignacym, prawda? Tak, przyszedł z Ignacym i gra z nim w grę mączki w saloniku. No, okay. W każdym bądź razie, także my mieliśmy pomoc rodziny. Z relacji innych mam wiem, że są tu też sieci koleżeńskie i sieci przyjaciół, o których wspomniała pani doktor. Natomiast wszyscy, jak jeden mąż, mówimy o tym, że nie mamy możliwości skorzystania z wsparcia instytucjonalnego. Czyli, że zgłaszamy się jako rodzic z niepełnosprawnością i pytamy w gminie na przykład, czy w mieście, czy w dzielnicy, czy w danym ośrodku pomocy społecznej, tak? Jakie formy wsparcia istnieją dla rodzica z niepełnosprawnością, na przykład w postaci osobistego asystenta, który pomógłby w tych pierwszych chwilach mamie przy noworodku. Nie ma takich. Nie ma. Nie ma takich usług. Jakie jest wsparcie odnośnie asystenta osoby niepełnosprawnej, który świadczyłby też usługi asystenckie na rzecz rodziny? Nie ma. Jakie są możliwości asystenta rodziny wynikające z ustawy o pomocy społecznej? Tylko dla rodzin, gdzie są stwierdzone problemy wychowawcze, niewydolności rodziny. Taki asystent ma 5 rodzin, jego rola się zaczyna w momencie zdiagnozowania problemu rodziny, pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zarządzania budżetem, uczenia mamy robienia zakupów. To nie o taką pomoc chodzi. Powiemy zaraz, o jaką chodzi, ale ja jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć, bo bardzo wyraźnie mnie to poruszyło, jak czytałem ten tekst tego raportu, zresztą są jeszcze publikacje związane z tym raportem. To znaczy, tam się pojawia bardzo silnie lęk rodziców z niepełnosprawnością, strach z niepełnosprawnościami, zabiorą mi dziecko. Tak. Prawda? To jest podstawowe. To jest pierwsza rzecz, o której ja się dowiedziałam. Z pytaniem, dlaczego mamy nie chcą mówić, nie chcą publikować, na przykład nie prowadzą blogów, nie chcą publikować jakichś informacji na swój temat. Bo... tutaj jest powód. I tutaj jest powód, tak? Jak ja rozmawiam o tym w sumie wsparciu instytucjonalnym, że czy taki asystent by po prostu nie był ci pomocny, tak? I tak dalej. Boją się wpuścić kogoś obcego za próg, gdyż boją się, że ktoś określi. No jedna z mam chorująca na dystrofię powiedziała mi taką, tego tu w raporcie nie ma, no ale to wyszło z moich badań, że przyszła pani położna i spojrzała na nią jak na zwierzątko z pytaniem, czy na pewno ona jest mamą. Bardziej jeszcze tylko chcę to powiedzieć, że bardzo często partnerzy matek niepełnosprawnych spotykają się z tym, że lekarz rozmawia z partnerem, a nie z matką, ponieważ matka jest traktowana niepełnosprawna jako dziecko. Jest integrowana infantylizacja tych rodziców z niepełnosprawnościami, że rozmawia się z osobą dorosłą, którym jest pełnosprawny mąż, a niepełnosprawna żona jest w ogóle, która jest w ciąży, jest pomijana w ogóle w tej całej rozmowie. Pani doktor? Tak, rzeczywiście w naszym raporcie również my ujmujemy tą kwestię i paternalizmu pewnego, to znaczy tego, o czym mówiła pani Magdalena, że boję się, nie ufam instytucjom, w związku z tym no, trochę sytuacja zaczyna być patowa, bo do kogo się zwrócić, jeżeli nie do instytucji, no oczywiście do rodziny, tak? No, jednak... I tak jak ktoś ma zasoby jeszcze w postaci wykształcenia, dobrej pracy, no to sobie jakoś poradzi. Mieszkam w Warszawie, tak. A nie gdzieś na wsi. Z tam szacunkiem dla wsi, tylko chodzi mi o dostępność, prawda? Jasne, ale też jest bardzo duże zróżnicowanie potrzeb i jakby takie toporne narzędzia, które mają służyć wszystkim, one się tutaj nie sprawdzają, tak? Podczas gdy się okazuje, z naszych badań wynika, że bardzo duża grupa rodziców z niepełnosprawnościami potrzebuje po prostu kogoś, kto im ich wesprze w bardzo konkretnych sprawach, typu zrobienie zakupów, możliwość wyjścia na wywiadówkę, wyjścia z dzieckiem na spacer, czy odrobienia lekcji. A proszę powiedzieć, czym się różni opieka od wsparcia? Bo to zdaje się, że jest podstawowa różnica i tu chodzi o te dwa systemy widzenia ludzi z niepełnosprawnościami i także rodziców. Tak. Prawda? Widzimy ich jako ludzi, którzy potrzebują opieki, a właśnie no pewnie też potrzebują, co pewnie zależy kto i tak dalej, ale przede wszystkim potrzebują wsparcia, jak rozumiem. To jest zupełnie inny sposób widzenia. To są dwie różne perspektywy, dlatego że perspektywa taka pomocowa ukazuje osobę z niepełnosprawnością jako osobę zależną, bezradną. I to staje w dużej sprzeczności z tymi rodzicami, których my też tutaj właśnie ujęliśmy w ramach badania, z którymi rozmawialiśmy, którzy mówią, ja nie jestem osobą, która potrzebuje pomocy, tylko ja potrzebuję bardzo konkretnego rozwiązania, którego nie otrzymuję. I łatwo jest jakby wrzucić wszystkich do jednego worka i mówić, to są osoby zależne, potrzebujące pomocy, dlatego my teraz przyjdziemy i powiemy, jak to należy zrobić. Takie trudniej też są, jest nastawić ucha i dokładnie usłyszeć, jaka ta potrzeba jest. To też wynika z braku w ramach instytucji pomocowych, czy też takich wspierających, czy w ogóle systemu, takich narzędzi, które by umożliwiały taki audyt potrzeb chociażby. Tak? To, co się dzieje, chociażby w Wielkiej Brytanii funkcjonuje takie narzędzie, za pomocą którego osoba się udaje do rodzica z niepełnosprawnością, traktując go w sposób podmiotowy i pyta, a czego potrzeba? Tak? Tutaj mamy takie i takie potrzeby. Wiadomo, że te potrzeby występują u każdego. Jeszcze są pewne specyficzne potrzeby, które dotyczą rodzaju niepełnosprawności, którym pan, pani jest dotknięta. I czego potrzeba? Aha. Jeżeli potrzeba tego, tego i tego, no to my taką i taką pomoc dostarczymy. No to powiedzmy, czego potrzeba. Trochę już państwo powiedzieli. Dużo potrzeba. Zależy komu. Zależy tak. komu. Tak, no to tak, oczywiście, rozumiem, zupełnie... ale mamy szansę porozmawiać publicznie o tym. To jest jedna w ogóle z pierwszych rozmów takich, jak sądzę, publicznych. Tak. Przede wszystkim trzeba zdefiniować, jakie są rodzaje niepełnosprawności i jakie rodziny, jakie rodzaje niepełnosprawności tworzą rodziny w Polsce. Przepraszam, że jeszcze uprzedmiotawiam, ale generalnie trzeba by było to po prostu pogrupować, zdefiniować potrzeby tych osób, bo inne są potrzeby osób niewidomych, inne są potrzeby osób głuchoniemych, inne są potrzeby osób po urazie rdzenia kręgowego, a inne z dystrofią mięśniową, tak? Czyli z postępującym zanikiem mięśni, gdzie tego już się nie da kontrolować i wiemy, że... Ja tutaj jedną rzecz muszę... Jestem daleki od tego, żeby łączyć niepełnosprawność ze schorzeniem i z tym rodzajem takim medycznym, dobranym podejściem, bo doświadczenie niepełnosprawności wiąże się z brakiem możliwości realizacji się w konkretnych miejscach. I dokładnie tak samo nie może się zrealizować osoba, która niedowidzi, jest niedowidząca, czy głucho nie ma, jak i osoba, która ma problem z poruszaniem się. Ona po prostu nie pracuje lub nie może założyć rodziny lub nie jest akceptowana. Doświadczenie i niepełnosprawności jest dosyć istotne. I to jest właśnie ten pryzmat nie medyczny, tylko ten... w tej chwili to się ładnie mówi o tym, że wyjście właśnie w ten socjalny bardziej, tak? Że bardziej myślimy o aktywności, o uczestnictwie osoby, o zaangażowaniu się w konkretną sytuację. To określa, czy ktoś doświadcza niepełnosprawności, czy nie. Sam wózek i sama choroba na przykład nie jest tym wyznacznikiem. Ale mi się wydaje, że jednak generuje inny rodzaj potrzeb, bo ten audyt by pokazał, że osoba niewidoma potrzebuje na przykład wsparcia przy odrabianiu lekcji z dzieckiem, a osoba głuchoniema potrzebuje urządzenia, które będzie dawało jej sygnały świetlne, że coś się dzieje w domu, tak, bo nie usłyszy. Osoba, która ma dystrofię mięśniową, potrzebuje asystenta osobistego, który będzie się zajmował i nią, świadczył na jej rzecz usługi opiekuńcze i na rzecz jej dziecka. Tylko to się wiąże z tym, że ona potrzebuje, rzeczywiście wynika to z konkretnej braku jakiejś, upośledzenia jakiejś funkcji organizmu, bo tak to się ładnie nazywa, natomiast to powoduje, że nie jest aktywna w konkretnych, na przykład nie wykonuje pewnych czynności. Tak. I to od tej czynności zacznijmy. Czyli na przykład nie może się realizować, tu mówimy o rodzicach, tak, którzy nie realizują się w pełni jako rodzice, tak? I mamy jakieś odniesienie, tym punktem odniesienia są rodzice, w cudzysłowie, w pełni sprawni, tak? Bo to trudno powiedzieć, kto jest w pełni sprawny, a kto nie. Więc wiemy, że jest jakaś grupa osób, która z racji ograniczeń w funkcjonowaniu nie w pełni może się realizować. Teraz jakiego rodzaju są przyczyny? Pewnie są różne. I to na pewno są różne. Natomiast skoncentrować się należy nie na przyczynie tej niepełnosprawności, tylko na tym, że ktoś czegoś nie może doświadczać. Ja myślę, że też tutaj mówiąc o tym narzędziu, miałam na uwadze zarówno takie potrzeby uniwersalne, które każdy z nas ma, czy bez względu na niepełnosprawność. My tutaj też w raporcie mówimy o takich głównych obszarach potrzeb człowieka, które są uniwersalne, czyli czy akceptacji, czy autonomii, czy relacji, prawda, czy kompetencji. I to wszystko każdy niezależnie ma, ale też są te specyficzne potrzeby, o których mówi pani Magdalena, czyli te związane, wynikające z rodzaju niepełnosprawności. My się spotkaliśmy zarówno z osobami zdeprywowanymi na każdym z tych poziomów potrzeb i uniwersalnych, i tych specyficznych, potrzebujących bardzo szerokiego wsparcia, takiego można wręcz powiedzieć inkubatora środowiskowego. Ale są też tacy rodzice z niepełnosprawnością, którzy dokładnie punktowo potrzebują bardzo takiej celowej pomocy. Rzeczy, i to oni ani nie są zależni, ani nie są tak bardzo potrzebujący. A mimo wszystko ta jedna rzecz sprawia, że oni nie mogą czerpać pełnej satysfakcji z posiadania rodziny. I to jest niekiedy na przykład możliwość odebrania dziecka z przedszkola i dowóz do domu albo dojazd do pracy. Poza tym wszystko jest. No jest jeszcze, tak, jest tym, i porządku, łatwo. Dokładnie, jest, to jest jedyna rzecz, że jeszcze która taka rzecz, że no jest osoby, które doświadczają niepełnosprawności, wymagają też i same wsparcia, pełniąc rolę rodzica, nie mogą na przykład uczestniczyć w różnego rodzaju formach. Mówimy o aktywizacji zawodowej, na przykład matki, które samotnie wychowują dzieci pełnosprawne, nie uczestniczą na przykład w pewnych zajęciach, dlatego że formy grupowe nie są przygotowane, że matka może przyjechać z dzieckiem, tak, a ona nie ma z kim pozostawić tego dziecka. Tak, i ona sama potrzebuje tego wsparcia. Ja nie mówię o turnusach rehabilitacyjnych, nawet nie wiem do końca, jak to jest rozwiązane i czy w ogóle kobiety na przykład, które samotnie wychowują dzieci, czy uczestniczą w tego typu formie rehabilitacji. To może jeszcze oddajemy na koniec pani głos, pani Magdaleno, i proszę jeszcze wygłosić, nie wiem, właśnie co pani sobie życzy, przesłanie. Czyli na pewno mówimy sobie o rodzicielstwie wspomaganym, tak? Na pewno powinno być coś takiego sformułowane jak rodzicielstwo wspomagane, program rodzicielstwa wspomaganego, tak aby osoby niepełnosprawne, z niepełnosprawnościami mogły się w pełni realizować w tych rolach rodzicielskich, tak? Więc przypomnijmy sobie tą definicję z konwencji niepełnosprawności, że niepełnosprawnością nie jest nasz uszczerbek na zdrowiu, ale bariery generowane przez społeczeństwo, tak? Że nie możemy zaistnieć w pełni. Chciałabym, żeby w debacie publicznej zaistniała w ogóle grupa społeczna jako rodzice z niepełnosprawnościami, aby wobec tej grupy zdefiniowano ich potrzeby, aby wobec tej grupy, aby z tą grupą zaczęto rozmawiać, aby się odbyły konsultacje społeczne i aby ten termin rodzic z niepełnosprawnością pojawił się, tak, w języku urzędowym, w języku ustawodawczym, w programach społecznych, tak, w inicjatywach oddolnych, w programach gminnych i tak dalej, tak, żeby wobec tej grupy chociażby kluby Malucha dla mam z niepełnosprawnościami, żeby były dostosowane. Nie wiem, baza placówek medycznych obsługująca tego typu pacjentki, która mama głucha mogłaby sobie znaleźć lekarza, który by po prostu ją obsłużył bez żadnego problemu, tak? Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy być może po raz pierwszy o czymś takim niewidzialnym i bardzo ważnym. 350 tysięcy ludzi w Polsce, rodziców z niepełnosprawnościami, ich rodziny, niewidzialni ludzie. Magdalena Beszczyńska-Kamecka, Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Rafał Skrzypczyk, dziękuję Państwu bardzo. Sofia Kruszewska realizuje program, Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Autopromocja. This is Orhan Pamuk speaking from Warsaw. We all invite you to the program Trojka. And I enjoyed talking to the microphone of Trojka. To była rozmowa pełna przyjemności, bo to wielka przyjemność słuchać noblisty. Orhan Pamuk opowiedział mi o swojej ostatniej książce Rudowłosa i jej bohaterach, o Muzeum Niewinności w trzech odsłonach, książkowej, muzealnej i filmowej, i o Stambule. Jego opowieściami podzielę się z Państwem w Klubie Trójki jutro, tuż po 21. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę.